μάτια τα δανεικά. Αν θες να ζήσεις, ζήσε με αληθινά. Να με αγαπήσεις, μω τι έχεις πια. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Μόνο η καρδιά. Νόμιζες ότι μπορείς να φορτώσεις τη ζωή. Μια ζωή μου ό,τι βρεις. Σπίτια, μάξια, λεφτά. Ήταν όλα από καπνό. Χαθήκαν φως με αυτά που μας λέγανε καιρό. Μαζί το σ' αγαπώ. Κομμένα πια τα δανεικά. Αν θες να ζήσεις, ζήσε με τα αληθινά. Να με αγαπήσεις, μω τι έχεις πια. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Μόνο η καρδιά. Νόμιζες πως το κενό θα κλείσει αν το γεμίσεις με κάτι ακριβό. Μόνο ένα στρώμα ζητάει το σώμα. Αυτό είναι το θέμα. Να πας στον ουρανό όταν σε φιλώ. Κομμένα πια τα δανεικά. Αν θες να ζήσεις, ζήσε με τα αληθινά. Να με αγαπήσεις, μω τι έχεις πια. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Μόνο η καρδιά. Κομμένα πια τα δανεικά. Αν θες να ζήσεις, ζήσε με τα αληθινά. Κομμένα πια τα δανεικά. Αν θες να ζήσεις, ζήσε με τα αληθινά. Να με αγαπήσεις.